السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه آداب المشي إلى الصلاة: قال رحمه الله: والتطوع في البيت أفضل. والتطوع في البيت أفضل. نكصالي سؤال ذا سنة يمباني ديوبورا كليكم سكتين. كصالي سؤال ذا سنة كصالي يمباني كون أومي طبعا ديوبورا كليكم كصالي مسكتين. وسبب منامك الأصل صلاة ذاته وصلاة نبان. منامك الأصل صلاة ذاته وصلاة نبان. لكن يكون منامومة بورا زيد. يجوز كصلاة مسكتين صلاة السنة عينا نينا. لكن بورا زيد نثواب بورا زيد كصلاة صلاة السنة أتباتا أكصلاة نبان. وسبب متومي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وغيره رضي الله عنهما أسيما: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. مسيفاني مجمبين مكبوري. مسيفاني مجمبين مكبوري. وإيبو يعني صليني مكبوري ها صليني. وإن خيرا صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. كون يلفظ نجينا سمهيف. خير صلاة المرء في بيته. صلاة بورم تنك صلاة يبانكواك إلا المكتوبة. اسبقوا يا فراضي. اسبقوا فراضي. فراضي يجب وجوبا كصلاة مسكتين. تومي عليه الصلاة والسلام كون حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. أتوانبيا صلوا أيها الناس في بيوتكم. صلوا أيها الناس في بيوتكم. صليني أني واتو مجمباني موينو. فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. حقيقة صلاة بورا يمتو نكو صالي نمباني اسبقوا صلاة فراضي. المكتوبة يعني فراضي. إن حديث يا زيد ابن ثابت. أما حديث عبد الله بن عمر إنه اللي يتجيا: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. جاليني سهموا يا صالة نباني صلاة زنجيني ومتصالة نباني. ولا تتخذوها قبورا. ولا مسيفاني مجيومبا مكبوري. كسب مكبوري واتوا وصالي مكبوريني. ننيومبا يكيو هيسوليوي هو انكما كبوري. ايو حديث ابن عمر رضي الله عنه. ويفيز حديث ميلي زونيشا أبورا وكصالي صلاة نافلة نيومبان. وكذلك الإسرار به إن كان مما لا تشرع له الجماعة. نفيل فيل نسنة كسوما كوسيري. نسنة كسوما كوسيري كتك صالة زا سنة مزو قوامبا هزي صليبي كو جامعة. كنا صالة زا سنة مزو سيزا جامعة نكو صالي كلمتو كبكي كبكي كبكي. صلاة الضحى، قيام الليل، صلاة سنة الوضوء، تحية المسجد قبلية نبعدية. هزي سنة زوت ambazo hazina jamaa, hazisolii kwa jamaa, basi sunna wakati wa kusoma usome kwa siri. Kwa sababu usali peke yako sauti ya nini? Ingelikuwa swala hiyo ya sunna ya swaliwa kwa jamaa, basi hapo utasoma kwa sauti. Kama tarawih, tarawih usali kwa jamaa, uweze kusoma kwa siri. Wazi? Naam. Kwa hivyo ni sunna kusoma kwa siri katika swala za sunna ambazo kwamba haziswaliwi kwa jamaa. wala ba'sa bitatawwu' wala hapana ubaya kusali sunna jama'atan kwa jamaa idha lam tutakhadh 'ada lakini isifanywe ndio dasturi yani saa nyingine yajuz mathalan kusali qiyamul layl na mkeo yajuz lakini usifanye ndio ada yako dasturi yako ya kila siku haifai ni mara moja moja ikitokea basi mtasali pamoja kwa sababu swala ya usiku al-asl ni kila mtu aswali kivyake kivyake mume aswali kivyake na mke aswali kivyake lidhalika haikuthubutu hata hadithi moja kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikiswali na wake zake qiyamul layl hakuna lakini iliyoko nini alikuwa kiswali asema Aisha thumma ayqadhani kisha kinamsha na mimi ni swali baada shamaliza bado kidogo alfajiri kutoka akimwamsha mke wake pia ainuke aswali hivyo ndivyo alivyokifanya mtume alaihi wasallam lakini mara moja moja kutokea hapana ubaya kuswali kwa pamoja kwa jamaa ikiwa haitofanywa ni ada ni desturi haya juzu na dalili yake ni hadithi ya Anas asema anna jaddatahu Mulaika nyanyake Anas anaitwa Mulaika da'at Rasulullah SAW li ta'amin sana'athu lahu alimwalika chakula mtume huyo Mulaika ambaye ni nyanyake Anas alimwalika mtume Muhammad SAW chakula cha mtana kwake nyumbani faakala minhum mtume akaenda kala thumma qal kisha mtume akawaambia Anas na nyanyake qumu fali usalli bikum simameni nipate kuwasalisha sunna qala Anas akasema Anas faqumtu ila haswirin lana qad iswadda min tuli ma labis nikaenda kuchukua kibisati haswir kibisati ambacho kimekuwa cheusi kwa mavumbi min tuli ma labis kwa sababu kilikuwa kimekunjwa siku nyingi kitumiki asema fanadhahtuhu bilma nikakipangusa kwa maji nikakifuta kumsafishia mtume yani faqama rasulullah sallallahu alaihi wasallam mtume akasimama juu ya bisati wasafaftu ana na mimi Anas wal yatim na kuna yatima mmoja tukafunga swafu waraahu nyuma ya mtume walajuzu na ule nyanya yangu waraana nyuma yetu sote kwa hiyo aliswali jamaa kuswali aliswali jamaa fasalla rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini thumma sarf akatuswalisha raka mbili kisha akaenda rawahul bukhari wa muslim kwa hivyo hii ni swala ya sunna na mtume ameswali kwa jamaa lakini kila siku kutokea siku moja mbili hafi mushkila ama ukifanya kila ukitakuswali sunna mpaka usali jamaa fahadha batil ma yajuz ma yasih lianna khilaf as-sunna ويستحب الاستغفار بالسحر والاكثار منه ni katika sunna zilizokokotezwa sana kukithirisha istighfar wakati wa dako hata kama hufungi nimeuita wakati wa dako kwa sababu ndio wakati wa mwisho thuluthi ya mwisho usiku karibu na alfajiri wakati huu imekokotezwa sana ukiwa nyumbani ukiwa msikitini tutumie kwa istighfar kithirisha istighfar sana wakati huu kwa sababu Allah aliwasifu waja wake wema hiyo ndio tabia yao akasema wabil ashari hum yastaghfirun na katika aya ya Ali Imran akasema nini wal mustaghfirina bil ashar na wale wanaoleta istighfar wakati wa dako kwenye aya mbili Allah atuhimiza kukithirisha istighfar wakati wa dako kwa hivyo ina maana kuna siri kubwa usidharau bali ulama wasema wakati huu kusoma Qur'ani hata si bora kuliko kuleta istighfar wakati wa sahar bora ni kuleta istighfar hata kuliko kusoma Qur'ani kwa sababu ni wakati umekhusiwa kwa dhikri kama hiyo kwa hivyo mtu asidharau akiamka daku kama afunga au akiamka kuswali tu kama afungi asidharau akapuuza akaona huu wakati wa kukaa kupiga baraza ule wadaku kupigwa baraza ukizungumzwa ya nini tumia wakati huu tastaghfir rabbak kula kidogo huku kileta istighfar kwa mola wako kwenye hadithi ya Abu Huraira imekuja kwamba Allah subhanahu wa ta'ala asema mtume sallallahu alayhi wasallam asema yanzilu rabbuna anashuka mola wetu tabaraka wa ta'ala kila leila kila usiku kila usiku Allah anashuka ila samaa dunia kwenye uwingu wa duniani huu tunaoona iwashuka paka hapo kila leila kila usiku iwashuka vipi Allahu aalam Allahu aalam hatujui lakini twaitakidi kwa yakin kwamba iwashuka kama tunaimuona na hatumuoni lakini kwa ile yakini kubwa tuko nayo ni kama twamuona kwa sababu tumeambiwa na mtume wetu ambaye hakuna mkweli zaidi yake alayhi salatu wassalam hina anashuka wakati gani hina yabqa thuluthul layl hina yabqa thuluthul layl al-akhir pindi napobakia thuluthi ya mwisho ya usiku thuluthi ile ya mwisho ya usiku usilale tena wewe amka upate Allah ameshuka umuombe muombe na ulete istighfar Allah subhanahu wa ta'ala akishuka wakati kama huo yaqul huwa akisema man yad'uni fa astajib la eh yuwasema lakini sisi tulele ukoroma tusikii twalala tukivuta na koromo tujui yanaojiri yanotendeka na usingizi mzito lakini Allah anauliza man yad'uni fa astajib la ni nani anayeniomba wakati huu nipate kumpa matakwa yake kumjibu maombi yake eh Allahu akbar binadamu hukimbia kuombwa ukimbia aweza kuifita kujisita kwa sababu ah fulani bwana huna tabia kuomba watu mwanadamu aweza kukimbia kwa nini kwa sababu mtoaji ni Allah binadamu si mtoaji na huenda akakukimbia kabisa lakini angalia Allah ni mtoaji sawa sawa anaita anamuita mwanadamu niombe niombe nikupe niombe nikupe sisi hatutaki tutakwenda kumuomba kiumbe ujidhalilishe ujitweze umsifu msifu msifu hata akupe na pengine hata sikupe akudhalilisha shaka benda zako Allah eh? Na huku kuna Mola Rahimun Karimun Jawad anakuita kwambia njoo nikupe tukua leo taki takuomba ziumbe wa mdhalilifu shore yako shore yako wataka kujidhalilisha jidhalilishe mbele ya Mola wako subhanahu wa ta'ala kwa umuombe atauliza swala ya pili man yasaluni ni nani anayeniomba dua fa autiyahu aombi nimpatie ombi lake man yastaghfiruni ni nani anayeniomba maghfira fa aghfira lahu nimsamehe maswali matatu kila usiku Allah utuuliza kila usiku Allah utuuliza lakini kwa vile sisi ni wachache wa kuamini ghaib ni wadhaifu wa kuamini ghaib tunaona hizi kama ngano kama hikaya tusimuliwa basi zikaisha eh kwa sababu yaqini yetu iko chini sana iko chini sana lidhalika hatuoni haya tutalala mpaka wakati huo sitakuwa tulele tu hausikii haya wewe mola wako iwakuita na wewe lele ukoroma Allah akwambia inuka uniombe nikupe wewe ulala wewe ulala na huko mola wako iwaita inuka uniombe nikupe wewe lele hausikii haya ama tatastahi min Allah ama tatastahi min Allah au muone haya mola wako iwakuita wewe walala ukoroma saa hiyo la shaka hii ni mauidha yatosha ni mauidha yatosha kwa hivyo inuka lala thuluthi mbili za usiku wewe lala utosheki ile thuluthi ya mwisho itenge ya kuzungumza na mola wako nongona na mola wako wewe una haja ngapi wataka kwa mola wako nyingi sana wataka chakula wataka afya wataka mavazi wataka amani wataka sehemu ya kulala wataka riziki una haja ngapi wataka utaona kumomba kiumbe haja hizo ha nenda kaombe kama atakupa muombe mola wako subhanahu wa ta'ala ambaye anakuita kila usiku uende ukamuombe lakini ma'al asaf shadid watu huenda kuomba makaburi wakaomba maiti ambao wamekufa hata hawasikii kwamba wao waombwa, hawasikii pia. Lakini wao afadhali wakaombe hao waliokufa walikuwa mtanga kuliko kwenda kumuomba Mola wake Subhanahu wa ta'ala. La shaka hii inaonyesha uduni wa binadamu. Wa manfaatahu tahajjud, aliyopitwa na sala ya usiku, qadhahu qabla adh-dhuhr, anaruhusiwa asubuhi kuilipa kabla ya wakati wa dhuhuri haujaingia alipe. Na tulisoma nyuma kwamba akiilipa mchana atailipa kwa idadi ya shafi'i, sio witr, kwa sababu mchana hakuna witr. Kama siku zote usiku anaswali rak'a 5 ataswali 6, kama ni mchana kuzilipa ataswali 6. Kama anaswali 7 usiku, wakati wa kuzilipa mchana atalipa 8, wa hakadha, kwa sababu mchana hakuna witr, ataswali shafi'i. Asema Aisha radhiyallahu anha, kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam idha lam yusalli min al-layl, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam kama hakusali usiku sala yake usiku, mana'ahu min dhalika an-nawm, usingizi umempitikia, ndio usingizi umemnyima kusali, umemzidi, au ghalabatu 'aynahu, ama macho yake yamelemewa kwa usingizi hakusali usiku, salla min an-nahari, ataswali mchana, thintay 'ashrata rak'a, rak'a 12. Na yeye usiku siku zote usali rak'a ngapi? 11. Na hii hadithi yaonesha ni dalili ya kuonesha kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam ni bashar, ni bashar, huzidiwa na usingizi kama viumbe wengine, na huenda usingine akapambaukiwa kama wengine. Wakati wa Hunain si alipambaukiwa mpaka jua likawamsha? Hada huwa innahu bashar, mtume ni bashar alayhi salatu wasalam, lakini hapambaukiwi kila siku kama sisi. Sisi kila siku tunaweza kupambaukiwa, sisi kila siku kupambaukiwa, kila siku hatuishi. La shaka hii ni uzivu, hii ni kasal. Wala yasihhu at-tatawwu' min mudtaji'in, si sawa kusali sunna kwa kulala kwa ubavu. Haifai kusali sunna kwa kulala kwa ubavu. Ama kwa kukaa sawa ameruhusiwa, lakini kulala kwa ubavu hadha la yajuz. La yajuz kusali sunna kwa ubavu, na kiswali hivyo sala yake si sawa, masihi, kwa sababu haikuja sura hiyo. Mtume alayhi salamu ameruhusu kwa kukaa, la mane kuketi, na akasema salat alqa'id ala nisf min salat alqa'im, anayeswali kwa kukaa ajili yake ni nusu ya yule anayesimama. Hakusema wa man salla mudtajia, na aliswali kwa kulala, hii hakusema. Kwa hiyo hata kama swala ya sunna haifai kuiswali kwa kulala kwa ubavu, iliyokuja ni kukaa peke yake. Wa tusannu salatu dhuha, ni sunna vile vile kuswali salatu dhuha. Salatu dhuha ni katika sunan ambazo zimekokotezwa. Asema Abu Huraira radhiyallahu anhu, awsani khalili thalathan, amenihusia kipenzi changu mtumi mambo matatu. Awsani khalili sallallahu alayhi wasallam thalatha, amenihusia kipenzi changu mtumi nisiache mambo matatu. Thalathan, mambo matatu, la adauhunna, nisiache hatta amuta, mpaka nife. Ukayashikilia ibada kama hii, hata kama ni kwa uchache, ukadumu nayo mpaka kufa kwako, umefuata wasia wa mtume, umefuata wasia wa mtume Muhammad. Ya kwanza, siyamu thalathati ayyam min kulli shahr, kila mwezi wewe funga siku tatu tu inatosha, siku zingine zote 26 au 27 wewe kula siku tatu tu, hakuna takilifu, siku tatu tu wewe funga kwa mwezi. Na tena si lazima zifuatane, wiki moja, wiki ya kwanza funga siku moja, wiki ya pili funga siku ya pili, wiki ya tatu funga siku ya tatu. Khalas, kila wiki wewe funga siku moja, mwezi ukisha umepata siku tatu. Hiyo ndio muhimu, siyam thalathat ayyam min kulli shahr. Hapo kuna uzito? Hakuna uzito wote, lakini ni mtu kuafikiwa na kunyimwa taufiq, ni masala ni taufiq ya Allah. Utaona amal kama hii ndogo nyepesi haimshindi mtu yote. Na wewe sasa ukiambia hii kazi rahisi sana, lakini nani anaifanya? Wachache. Kwa nini? At-tawfiq biyadillah, mpaka Allah kuwafikie, umuombe Allah kupe tawfiq. Jambo la pili akamwambia wa salatu dhuha, asiache salatu dhuha. Akamwambia pia asiache salatu dhuha. Na jambo la tatu akamwambia wa naumun ala witr, na aswali witr kabla kulala. Haya mambo asiache: salatu alwitr, salatu dhuha, na siyam thalathata ayyam min kulli shahr. Haya asiache mpaka kufa. Haya asiache mpaka kufa. Na Abu Huraira akafanya hivyo. Kwa sababu ukishikamana na ibada hizi, mauti yakija, mauti yakija yatakupata katika hali ya ibada. Kwa sababu wewe umedumu nazo, umedumu nazo. Na hii ndio hali ya kuonesha husnul khatima ya mtu. Ni Allah amhitimishe umri wake kwenye amal saleh. Hii ni dalili ya kuonesha mtu amepata husnul khatima na anakwenda kukutana na Mola wake vizuri. Kwa hivyo salatu dhuha ni sunna ambayo kwamba muhimu, ambayo imekokotezwa. Wa waqtuha, na wakati wake. Wa waqtuha, na wakati wake, au kabla ya hapo kuonesha umuhimu wa salatu dhuha, umuhimu wake na fadhila zake. Hadithi ya Bidhar al-Ghifari radhiyallahu anhu, ampokea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema: yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqa. Kila kukipambauka ni wajib, lazima, sharia imekuwekea lazima utolee sadaqa viungo vyote mwilini mwako, lazima utolee sadaqa. Na kila mmoja ana viungo 360. Mwili wa binadamu una joint 360. Kwa hivyo kila siku ni lazima utoe sadaka 360, kama ni pesa au chochote. Sasa Mtume atuelezea vitu gani vinaweza kuwa sadaka. Kullu tasbihatin sadaka. Ukisema subhanallah, subhana, hiyo sadaka. Sadaka. Kwa hivyo si lazima pesa. Kasa mimi sina. Haa. Kullu tasbihatin sadaka. Leta tasbihi 360. خلاص شماليزا كلا سيكو. وكل تحميدة صدقة. كلا تحميدة نكسم الحمد لله الحمد لله الحمد لله يوبيان صدقة. وكل تهليلة صدقة. نكيلو كسم لا إله إلا الله لا إله إلا الله ينو يتو تهليل نصدقة. وكل تكبيرة صدقة. نكلا تكبير نصدقة. وأمر بالمعروف صدقة. وكي أمر شميمة صدقة. ونهي عن المنكر نكتاز مبايا صدقة. وهو كما هنا أكيلي وهو تكانو طي صدقة 360 وهو زكوتو الزايد يزايد يهيزو كيفريش أذكار كما يزو. ساسا مويشو وقت تجي عمل ما يقوم با إتتوشيليزا زوت هيزو. إتتوشيليزا تكبيرة, إتتوشيليزا تحميدة, إتتوشيليزا تحليلة, إتتوشيليزا تسبيحة. حين هاجة كسيمها ويوتو كيفاني عمل يوموجة. يعني ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وكيصلي تو صلاه الضحى ركعتين ذا ضحى اتتوشلزا كل كيتو وشاجيتوليا صدقه هيزو نايشا كتوشلزا نايزو اذكار زوتي بيا شا كتوشلزا بسبب ndani ukisalat dhuha ukisali utasema subhanallah lazima, utasema la ilaha illa allah lazima, utaleta takbiri lazima, utasema alhamdulillah lazima. Hizi adhkar zote ziko ndani ya swala. Kwa hivyo angalia fadhila na cheo na umuhimu wa salatu dhuha, itakutosheleza kila kitu katika hizo kujanana kuswali salatu adhuha. Kwa hivyo hiyo, hii ni swala ya kushikwa, sio swala ya kupuzwa. Hii ni swala ya kushikwa. Wa waqtuha, na wakati wa salatu dhuha, min khuruji waqti nahi, ni tangu unapotoka wakati wa nahi ambao ulokatazwa kuswali. Tumekatazwa kuswali wakati gani? Tulu' shams. Kipindi jua la chomoza ni haramu kuswali hapo. Kabisa ma yajuzu. Mpaka jua lipande. Jua likisha kupanda juu, hapo ndipo wakati salatu dhuha yaanza. Na hapo ndipo wakati wa nahi umetoka sasa. Irtifa'u shams qaida rumh wa wakati nahi ushatoka. Sasa hapo ndipo salatu dhuha yaanzia wakati wake. Ila kubaila zawal, mpaka karibu na zawal. kama zawal saizi nasema mathalan zawal ni saa 6 na dakika 20 ndo zawal. Sasa wewe pengine paka saa 6 na robo hivi za kwa mwisho malizia kuswali dhuha. Saa 6 na robo hivi kabla zawal. Kabla zawal kwa dakika 5 haina shida. Au kabla zawal kwa dakika 10. Hapo ndo wakati wake wa mwisho. Mwanzo wake waanzia wakati gani? Inaanzia wakati wa shuruqu shams. Jua kutoka kupanda juu. Na ile swala watu wanaiswali wakati huo sio salatu shuruq, hakuna salatu shuruq. Hiyo inaitwa salatu dhuha. Mwanzo wa salatu dhuha inaswaliwa wakati wa shuruq. Na mwisho wake ni kubaila zawal. Kwa wale wanaoita ile ni swala raka mbili za shuruq, hakuna raka mbili za shuruq. Haitwi shuruq. Inaitwa salatu dhuha. Leo maiswali mapema tu, hukuiswali kuchelewa. Na kubaila zawal ndio wakati wake wa kuisha. وفعلها اذا اشتد الحر افضل نكويسالي صلاه الضحى وقت جوا المپاندا وكالي ني بورا kuliko kuiswali mwanzo mwanzo hiyo salatu dhuha ukaichelewesha ukaiswali saa 5 5 5 nusu 6 ni bora kuliko kuiswali mapema mapema wakati jua limekuwa moto ndio uzuri kuiswali salatu adh-dhuha kwa nini kwa nini لحديث زيد بن ارقم رضي الله عنه وحديث يزيد ابن أرقم رضي الله عنه ام بوكيا متومي صلى الله عليه وسلم اسمى زيد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى البوكوين متومي قباء كأكوتا واتو ساهي ونصالي ضحى يوال مباندا كالي فقال متومي اكسيما صلاة الأوابين حين ترمض الفصال indo swala ya wale awabin wenye kurudi wenye kutubia kwa Allah wao wanaswali saa hizi swalatul awabina swala ya watu wema ni wakati gani hina tarmudul fisal pindi watoto angamia wanashindwa kutembea alfisal ni mtoto aliwata kusonda maziwa kwa mamake itwa fisal fusil yani metengwa na mamake kusondeshwa sondeshwa tena maziwa sasa mtoto angamia kabla hajakomaa zile kwato zake walaini chini hazijafanya ngumu asajua likiwa harara moto utawakuta ulala chini haizi kutembea yojiangusha analala hasa hiyo ndo maana tarmudul fisal anachomeka mtoto angamia kutembea hawezi ina maana kabla karibu na zawal karibu na zawal kwa hiyo ukiswali salatu dhuha wakati huo aula wa afdal na ni bora zaidi kuliko kuiswali mwanzo mwanzo wa shuruku wa hiya na hiyo salatu dhuha kiwango chake rak'atani ni raka mbili rak'atani yani raka mbili salatu dhuha ni raka mbili tumesoma nyuma hii tumesoma nyuma hadithi ya Abi Darda na hadithi ya Abi Huraira hizo tulizitaja kwamba mtume alayhi salatu wasalam asema wa yujzi'u an dhalika rak'atani min adh-dhuha inatosheleza hayo yote hiyo sadaka na nini inatoshelezwa na raka mbili yarkahuma min adh-dhuha kwenye hadithi ya Abi Dharr al-Ghifari kwenye hadithi ya Abi Dharr al-Ghifari hiyo hadithi mtume akaitaja kabisa rak'atani ni raka mbili ni raka mbili lakini hiyo ni idadi chache hiyo ni idadi chache ina na wingi uchache wa dhuha ni raka mbili ndio iliyotajwa kwenye hadithi ya Abi Dharr lakini ukiongeza mbili zingine ukaongeza fa huwa ahsan ni bora lidhalika asema mbele wa inzada na akiongeza baada hapo kaongeza mbili zingine fa hasan ni bora pia akiongeza raka tena mbili nyingine au ziada ya hapo ni bora hakuna ubaya kwa nini kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam asema kwenye hadithi ya Yazid ibn al-Rashk hadithi ya Yazid ibn al-Rashk قال اسمع يزيد حدثني معاذة معاذة أنها سمعت أنها سألت عائشة هو معاذة المولزة عائشة رضي الله عنها كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى ركن غابي متومي صلى الله عليه وسلم كيصلي ضحى الكيصلي ركن غابي قالت عائشة كسيمة أربع ركعات أربع rak'a kwa hiyo dalili kuonesha zaidi ya mbili aweza kuswali alikiswali raka 4 wa yazidu masha na akitaka kuongeza zaidi ya 4 siku nyingine kwa kiongeza siku nyingine pia kitakuongeza likiongeza. Ndio maana hadithi ya Ummuhani radhiallahu anha kwenye fathu Makka, alikuja mtume anaoga, asema kimaliza kuoga, fasalla 8 rakaat, alikuwa ni wakati wa dhuha, akaswali raka 8. Ulama asema hizo salatu dhuha, aliswali raka 8 salatu dhuha. Asema Ummuhani, falam ara salatan qattu akhaffa minha, sikumuona akiswali swala khafifu kama hizo. Kwa hivyo salatu dhuha si sunna kurefusha, salatu dhuha si sunna kufanywa ndefu. Nataka hiyo sala khafifu, nataka iwe khafifu, siwe ndefu, siwe kubwa. Na Ummuhani asema falam ara salatan qattu akhaffa minha, akiswali raka 2 raka 4 au raka 8 khafifu. Ghaira annahu, lakini si kwamba alikiswali mbio kidona, ghaira annahu yutimmu ruku'a was sujud, alikiswali chapchapu lakini alikitimiza ruku' akitimiza sujud, sio kwa haraka kama kunguru anavodona. Hiyo sasa ni khatari. Alikiswali kwa wepesi lakini kiasi, sio haraka sana na sio polepole sana, wasat. Na hivi ndio alikuwa akifanya mtume alayhi salam. Kwa hivyo atakaye kuswali dhuha raka 2 sawa, raka 4 sawa, raka 6 sawa, raka 8 sawa. Tayib, hali yajuzu kuzidi raka 8 salatu dhuha? Khilaf baina ulama, khilaf baina ulama. Baadhi ya ulama wanasema yajuz, na baadhi ya ulama wengine wanasema la yajuz. Lakini al-aula wal-afdal ni ukome pale alipokomea mtume sasa. 8 rakaat. Raka ngapi? Raka 8 aula. Lakini lao mtu atakuzidi raka 8, hatuwezi kumkataza, kwa sababu hadithi Aisha sema wayazidu masha, anaongeza atakavo. Kwa hivyo kusema 8 atakavo. Kwa hivyo mkijihisi una nguvu waweza kusali zaidi ya 8, falbabu maftuh, mlango uko wazi insha Allah. Watusannu salatu al-istikhara, na ni sunna kusali swala ya istikhara. Al-istikhara ni talabu al-khira, ni swala ya kuomba ushauri, wal-mashura, kuomba ushauri wa jambo. Ukaswali ukamwomba Mola wako akuchagulie lenye khairi na wewe, jambo limetokea hujui khairi kulifanya au kuliacha, ukamwomba Allah akurahisishie lile la khairi liwe, hivi ndio salat istikhara. Na ni sunna. Na mtume sasa alikuwa akiwafundisha kama kuwafundisha sala, kama mwenye Jabir radhiallahu anhu anasema kana yuallimuna al-istikhara kama yuallimu ahadana as-sala, alikitufundisha istikhara kama anavyomfundisha mtu kuswali. Yani ni jambo zuri saa zote mtu kufanya istikhara. Lakini istikhara uswaliwa wakati gani? Kwa sababu gani? Yani istikhara haiswaliwi kwenye taa, wala haiswaliwi kwenye kuacha munkar. Hapo pataki istikhara hapo. Kama ni taa ni lazima ufanye, kuna kuomba ushauri. Wewe swali salatu istikhara kwamba mimi ni swali si swali, au mtu swali salatu istikhara amuomba Allah ushauri kwamba afunge Ramadhani ama asifunge, hapo hakuna cha istikhara, hapo lazima uswali. Au mathalan mtu aswali istikhara ataka kuacha miraa, atafanya istikhara kwanza, kama ni khairi kuacha ataacha, au khamri, kama tabatan swali istikhara kwanza. La, mambo ya taa na mambo ya munkar hii ni lazima, hakuna cha istikhara. Istikhara hufanywa kwenye mambo ya mubahat, mubahat ndio ufanywa istikhara. Kwa mfano an-nikah, az-zawaj, mtu kuoa yataka istikhara? Haitaki istikhara. Kuoa ni jambo, kuna hali yaweza kuwa ni wajib na ni sunna iliyokokotezwa, au yaweza kuwa ni wajib saa nyingine uoe. Kwa hivyo hapa kutakiwa ni istikhara, ni jambo la lazima ufanye au ni mustahabu ufanye. Istikhara ni jambo la mubah. Lakini istikhara utafanya wakati gani? Ni muoe nani? Mwanamke gani ni muoe? Na mwanamke atasali istikhara, ni mwanamume gani aolewe na yeye? Asiswali istikhara kwamba niolewe nisiolewe, hakuna cha istikhara hapa. Lazima uolewe kisheria, lazima uoe mwanamume na mwanamke, lazima aolewe, ikiwa hakuna kizuizi, yani ikiwa hakuna vizuizi. Kinachofanywa istikhara ni mwanamume atasali istikhara, Allah amlekeze mwanamke gani mwenye khairi naye, na mwanamke atasali istikhara, Allah amojalie amletee mume wa khairi. Hiyo sawa sawa, au kama ule mume aliyokuja kumposa kama ni waheri au si waheri. Hapo sawa. Lakini asli ya ndoa haitaki istikhara. Lazima ufanye. Kama ni mwanamume lazima aoe na kama ni mwanamke lazima aolewe ikiwa hakuna vizuizi. Ikiwa hakuna vizuizi. Kwa hivyo hiyo ndo maana istikhara ni rak'a mbili zinaswaliwa alafu kuna dhikri yake hasa baada ya kutoa salamu na iomba hiyo dhikri. Asema Jabir alikuwa Mtume صلى الله عليه وسلم kana idha hamma asema idha Mtume صلى الله عليه وسلم asema idha hamma ahadukum bil amri likimtia hamu mmoja wenu jambo hajui ni khairi kwake ni shari likamfutia hamu ile jambo falyarka rak'atayn na asfasali rak'a mbili min ghairi alfaridha ambao si faradhi asali rak'a mbili ambao si za faradhi thumma liyaqul kisha aseme ile dhikri ya istikhara ambao hapo mbele ameitaja nayo ni ipi ni hiyo dhikra ameitaja mwenye kitabu Allahumma inni astakhiruka biilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlik fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra alafu wa yusammih alitaji jambo lenyewe ngiani ambe mola wake ikiwa wajua hili jambo khairun li ni bora kwanga alafu litaji jambo lenyewe khairan li fi dini wa maashi wa aqibat amri au ajili amri wa ajili faqdurhu li umombe mola wako kama hili jambo walijua wewe ni zuri kwangu kwenye maisha yangu duniani na akhera yangu basi nikadirie jambo hili wayassirhu li na unisahilishie liwe wa thumma barik li fi kisha unibarikie mambo matatu muombe mola wako kwanza faqdurhu li nikadirie pili wayassirhu li tena unisahilishie liwe kwa usahali tatu thumma barik lahu fi li fihi alafu nibarikie Allah akwa eh dua muhimu mzito sana wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharrun li fi dini na ikiwa jambo hili ni shari kwenye dini yangu wa duniani na dunia yangu wa maashi na maisha yangu wa aqibatu amri na mwisho wangu fasrifhu anni basi niepushe hili jambo na mimi wasrifni anhu na uniepushe mimi na hilo jambo lisiwe waqdur li alkhaira haythu kan na unikadirie lile la khairi popote nilipo thumma radhini bi baada kunipa lile la khairi kisha unijalie ni mwenye kuliridhia Allah dua adhim dua kubwa sana wallahi lau tutashikamana na adhkara kama hizi kila mambo yetu tukifanya itakuwa wallahi kuna khairi kubwa itakuwa kuna khairi kubwa jambo lolote wataka kufanya mshauri mola wako fanya istikhara mwambie mola wako kama ile jambo ni khairi na mimi nikadirie na unisahilishie na unibarikie na ikiwa ni shari na mimi liepushe na mimi uniepushe nalo na unikadirie lile zuri alafu na unijalie lile unikuliridhia lile zuri hakuna dua mzuri wallahi kama hii kwa sababu gani kwa sababu Allah ni alamul ghuyub anajua ghaibu anajua kila kitu ile jambo nzuri kwako au si nzuri Allah alijua na ndio maana ukamwachia yeye akuchagulie kwa sababu yeye ndio mwenye ilmu kuliko kila mtu subhanahu wa ta'ala kwa hivyo ukifanya istikhara insha Allah hautajuta mwanamke akafanya istikhara kama humume ni khairi na yeye Allah amkadirie aolewe na yeye na amsahilishie wayassirhu li amsahilishie ile ndoa ifanyike kwa usahali thumma barik li fi alafu mwambie Allah nibarikie kwenye hii ndoa utaona khairi atapata dhuria ataishi na mume vizuri atakuwa na maeleano ndio faida ya istikhara lakini kwenda kujiingilia tu kwenye mambo kingombe ngombe hivi ndio maana mwisho utokee ukorofi huu mara talaka mara hivi mara vile kwa hivyo vizuri mtu kumuomba mola wake ushauri aolewe na nani au aowe nani na shaka hilo ni jambo zuri thumma yastashiru kisha baada ya kusali istikhara hakuna ubaya baadaye kwenda kutoomba ushauri sasa kwa binadamu ambao akona rajahatul aql ana akili mzuri hikma mtu mtuakhiri mtu wa hikma usitake shauri mambo yako kwa mtu safihi atakupoteza au mtu jahil mtu utafuta ushauri kwa mtu wa hikima mtu mzuri mtu wa istiqama baada ya kuswali istikhara ushamuomba mola wako hakuna ubaya baada hapo kuuliza maoni ya binadamu sasa baadaye waonaje jambo fulani au kasikiza maoni ya wale ulama na hukama wa jamii la basa bidhalik sio kama yeye sasa istikhara basi ni haramu sasa kumuuliza na binadamu la hakuna ubaya pia kutaka ushauri mwingine kwa binadamu lakini kwanza muombe Mola wako ushauri huo ولا يكون وقت الاستخاره عاز وقت الاستخاره ولا يكون وقت الاستخاره استخاره عازما على الفعل او الترك kile kipindi cha istikhara imeshartizwa sharti moja kusali istikhara kuna sharti sharti yenyewe ni ipi ni iwe pale kipindi wa swali usikuwa umeazimia kufanya au kuacha kipindi waenda kuswali usiwe ni azim ala alfi'l usiwe ni azim ala alterk yani kipindi unataka kuswali istikhara moyo wako uko farigh haujajichagulia kufanya au kutofanya hiyo ndio hali ukaomba istikhara lakini ukienda kuswali istikhara tayari moyo wako ushamailika ndio pale mtu akisema baba mimi na pia naona moyo wangu bwana umetulia yeye kwa sababu tayari kitambo yeye ile jambo ashalitaka sasa ndio kufanya istikhara ile kama kupiga muhuri tu kupiga muhuri tu lakini ukiswali istikhara ni uwe haujamailika na hilo jambo kulifanya na haujamailika kuliacha ikiwa moyo wako ushamailika kulifanya nenda tukafanye bila istikhara haina haja istikhara hapo na ikiwa jambo lako ushamailika kutolifanya ile jambo na uliache nenda kaliache kwa sababu gani hakuna faida ya istikhara ikiwa mwenyewe ushachukua uamuzi istikhara inafanywa wakati hujachukua uamuzi ndio Mola wako akuamulie au kiumbe mwenzako akupe ushauri wa kufanya au kutofanya hiyo ndio ilivyo kwa sababu kisharia mtu akishakuwa na azma ashanuia kufanya kitu au ashanuia kuacha yafaa aendelee asonge mbele hakuna kurudi nyuma kutafuta istikhara istikhara yani na ushakuwa azim na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia mtume wake baada ya kuazimia hakuna kushukushuku twende hakuna cha istikhara kuna lolote fa idha azamta fatawakkal ala Allah akamwambia fastashir ukishakunuia sasa nakatafuta istishara hakuna fa idha azamta fatawakkal ala Allah istikhara ni kabla ya azamta kabla haujaazimia kutenda haujaazimia kuacha hapo fanya istikhara lakini ikiwa moyo wako ushajenga hukumu ushanuia kitu fa idha azamta fatawakkal ala Allah aina haja istikhara hapo kwa sababu hata ukaswali istikhara utasema ah naona sasa moyo wangu ushatulia kufanya au ushatulia kuliacha kwa sababu gani tayari walitaka au hulitaki ile jambo kwa hivyo utaamua ni moyo wako sasa ah Mola wangu ndo amenichagulia hili alafu likiharibika sasa ah mtanajabu nilifanya istikhara mimi lakini sijui kwa nini halikuwa ulifanya istikhara wakati sipo wakati ushaamua moyoni kuazimia na Allah amekwambia ukishakuazimia fanya hakuna kufanya istikhara baada ushaazimia fa idha azamta fatawakkal ala Allah endelea na ufanye ile jambo kulifanya au kuliacha وتسن تحية المسجد vile vile katika sala za sunna ni sunna kusali tahiyatul masjid ni sunna kusali tahiyatul masjid ni sala ya sunna inayoswaliwa kuingia msikitini maamkuzi ya msikiti maamkuzi ya msikiti hadith bi qatada mtume alayhi salatu wasalam asema idha dakhala ahadukum almasjid falyarka rak'atayn qabla an yajlisa kabla hajaka asali raka mbili yoyote mume au mke mwanamume au mwanamke akiingia msikitini hafai kukaa kwanza ni asali tahiyatul masjid lakini hukumu yake si lazima ni sunna inayopendekezwa yustahabu istihbaban shadidan imependekezwa sana lakini haifikii wajibu na iko kauli ya baadhi ulama wanaona tahiyatul masjid ni wajib wanaona ni wajib lakini as-sahih wallahu a'lam ni kwamba tahiyatul masjid ni sunna mustahabba sunna muakkada inda jumhur ahli al-ilm fa as-sahih annahu sunna wala si wajib wewe ukiingia msikitini sali raka mbili umesahau umeketi mathalan mtu amesahau kenda kakaa inuka inuka usali alafu ukae inuka usali tahiyatul masjid alafu rudi tena ukae kwa sababu mtume alayhi salatu wasalam siku ya Ijumaa kwenye mimbara kwa khutubu kuna bwana mmoja ameingia katika masahaba akakaa akamkata khutba akamwambia umeswali Tayari tumaze kambela. Asallaita kalqum salli. Inuka usali. Kwa hivyo alikuwa shaka akamuinua, akamwambia rudi swali alafu ukae tena. Kwa hivyo tahiyatul masjid mtu akisahau au akaiacha akakukaa ainuke sema basi mimi shaketi. Ainuke asali sunna hii alafu akae tena. Wa tusannu sunnatul wudu. Vile vile ni sunna kusali rak'a mbili baada ya kutawadha. Kila ukitawadha ni sunna kusali rak'atain. Isipokuwa wakati wa nahi, kama kuna wakati wa nahi hapo sasa itakuwa haifai kusali swala la tahiyatul masjid wala sunnatul wudu wala sunna nyingine yote. Ma yajuzu kusali sunna yote wakati wa nahi, zile nyakati zilizokatazwa kusali, na hapo mbele atazitaja atazisoma. Sunnatul wudu imekuja kwenye hadithi ya Uqbah ibn Amir al-Juhani radiyallahu anhu. Hadithi ya Uqbah ibn Amir radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qaal, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma min muslimin, hakuna muislamu yoyote, mume mke, mkubwa mdogo, muislamu yoyote, yatawadha atatawadha, fayuhsinu wudhu'ahu, akahisinisha wudhu wake, yani akatawadha vizuri kwa ukamilifu, thumma yaqumu, kisha akasimama baada ya kutawadha, fayusalli rak'atayn, hizo ndo sunnatul wudhu. Baada ya kutawadha akasimama akasali rak'a mbili sunnatul wudhu, muqbilan alayhima biqalbihi wa wajhi, akamlekea mola wake kwa uso na moyo. Sio uso wako umeelekea kibla, moyo wako uko sokoni pauza, uso umeelekeza kibla na moyo umeelekeza kibla. Kumlekea mola wako kwa uso na moyo kwa khushu'i, yani illa wajabat lahu aljanna, yani istahaqqat, atastahiki kutua peponi na Allah. Subhanallah, angalia fadhail kama hizi, angalia fadhila kama hizi. Haachi mambo kama haya ila mtu aliyoshiba na thawabu. Mtu mwenye ashashiba atapika, ameshiba sasa hauna dawa, ameshiba mwenyewe anazo thawabu nyingi paka yozitapika, tamfanya nini? Lakini ambaye mtu anajua ana haja kwa Mola wake, mambo kama haya haachi, na kila akifanya afanya na tena na tena na tena, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, paka ufe, endelea kumwabudu Mola wako mpaka kifo kikufikie, mpaka kifo kikufikie. Kwa leo tutakoma hapa insha Allah taala. Sasa ni masala ya sijdatut tilawa, ahkam za sijdatut tilawa insha Allah taala tutasoma kikao kinachokuja biidhnillah taala. Kwa leo tutakomea hapa, naktafi bihadha alqadr.